Symboliczny. Popalone steki, Stem Records. Dechu, popalone steki, kaczor PRS. Odwyki meliny siema i znowu zbity jak pies. Koza po strunie miewena, na kości wypada sześć. Modlę się znowu, powiem, w końcu dam sobie tu radę. Opleciony znów cierniami, jebie kurwa z miejskich szalet. Mówię na razie, choć słońce znikło dawno za horyzont. Nie było miło, gdy życie zbiło znowu telewizor. Czoło tirą tu jadę, a strunę koza przewierca. Od dziecka mówię tu pacierz, choć się nie boże, bo termas znów stany wietam i jadka. Kurwa taka sytuacja, długopis przebija kalka, a bomby lecą na Bagdad. Pod sklepem Kirek zakaja, znam te stany, nie jest pięknie. Życie to zbrodnia i kara, póki zarzucasz tu chemię. Yeah. Chemiczne kurwa życie, kiwa na desce stryczek. Obcinam, dobrze widzę, kończy się świat, a my razem z nim ją. Szpon wbija na tablicę, sam głow to życie widzę. Upadasz tu w nadzyce, kończy się świat i sama zostaje dłoń. Zmęczony znowu jak pies, jesteś z kulawą, a po strumyk zabiera brzeg. Pada akumulator, każdy stracił już węch. Kołsa, paralizator, w masce podany tlen. A za firanami szaro, koło dynamo nakręca. Choć gasną miasta latarnie, osrana nazwa nie deska. Podróże, wojny i armie, nie dzwońcie do nas, nie tańczę. Choć coraz mocniejszy prąd, zbudowaliśmy ten karcer. Maczeta przecina dłoń, ziomeczku przy mnie mnie broń. W drodze na melasz czy bój, serducho razi tu prąd. Światła nie widać i chuj, skazani wszyscy na siebie. Rozkliniał każdy inaczej, zawiedli w końcu się wszyscy. Został nam pacierz i amen. Przejeżdża palec przez dzielnie, ze stutu paru przeżyje. Kolce wrzynają się w serce, a szyję przebija szyję. Dla was to zawsze na winę i aby mordo się wiodło. Dynamo gasi latarnie, a też tu zalał stroboskop. Chemiczne kurwa życie, kiwa na desce stryczek. Obcinam, dobrze widzę, kończy się świat, a my razem z nim ją. Szpon wbija na tablicę, sam głow to życie widzę. Upadasz tu w nadzyce, kończy się świat i sama zostaje dłoń, ziom.